خوشا وہ دن حرمِ پاک کی فضا میں تھا خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خموش تھی دل محو التجا میں تھا زبان خموش تھی دل غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم طواف کرتا تھا پرواوار کعبے کا طواف کرتا تھا جہاں عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہاں عرض و سما جیسے میرے پا گزارش کی انتہا میں تھا خوشا زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا جبیں ذہن کہکشا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک شیر سن میرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا میرا کرم کی چھاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے شامل، میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل، مجھے شامل، میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم میں.